Konto na allegro.pl/biznes i zyskaj dostęp do ponad 200 milionów ofert. Za zakupy płać wygodnie do 60 dni później z Allegro Pay Business. Żegnamy reklamy. Jest już punktualnie 7:00, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były minister skarbów Włodzimierz Karpiński tymczasowo aresztowany. MON zamawia w Hucie Stalowa Wola wozy bojowe Borsuk dla wojska. Z Paryża do Polski z nagrodą FIFA wrócił autor najpiękniejszej bramki roku. Na 3 miesiące trafi do aresztu były minister skarbu, piastujący w przeszłości także funkcję prezesa miejskiej spółki MPO w stolicy, a obecnie sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński. Usłyszał zarzut przyjęcia prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru i zagospodarowania odpadów w Warszawie. Jedną z podstaw do tymczasowego aresztowania jest obawa matactwa, mówi Tomasz Tadla ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Sąd w pełni podzielił nasze ustalenia dotyczące tego, że w tej sprawie poza dowodami dotyczącymi popełniania przestępstw, prokurator zebrał również dowody, które wskazywały na już podjęte kroki zmierzające do matactwa, zmierzające do utrudnienia postępowania karnego. Obrońca Karpińskiego Michał Królikowski zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Klient nie tylko, że nie przyznaje, ale wyjaśnia szczegółowo, na czym polegała jego odpowiedzialność za reformę systemu odbioru i zagospodarowania odpadów warszawskich. Wskazuje na pozytywne efekty swojej pracy, wymierne w oszczędnościach dla budżetu i mierzy się z pomówieniami współpodejrzanych. A w sprawie podejrzanych jest w sumie 14 osób. Huta Stalowa Wola wyprodukuje dla wojska 1400 wozów bojowych piechoty Borsuk. Umowę z firmą podpisał wicepremier i minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak powiedział, że armia jest modernizowana w szybkim tempie, a resort stawia na broń nowoczesną, zgodną ze standardami NATO. Co do zasady, zamawiamy broń w polskim przemyśle zbrojeniowym. Dlatego też HSW tak dużo kontraktów już zawarło z Agencją Uzbrojenia, z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Wojskiem Polskim. Uzupełniamy tą broń bronią kompatybilną, bronią interoperacyjną, bronią pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych czy też z Korei Południowej. Prezydent Andrzej Duda powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że zakupy broni dokonywane są po to, by nasz kraj nie musiał walczyć. Jak wyjaśnił, w ten sposób potencjalny agresor jest odstraszany, że nie będzie musiał płacało nas zaatakować. Od połowy marca PKN Orlen obniży cenę gazu dla części klientów, m.in. piekarni, cukierni i małych zakładów. Będą płacić 353 zł za megawattogodzinę, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 megawattogodzinę z 650 do 353 zł. To jest ponad 50% obniżka cen gazu. Obniżka dotyczy 130 tysięcy użytkowników. Musimy zapewnić Ukrainie długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa, powiedział w Helsinkach sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, wyrażając oczekiwanie, że w dłuższej perspektywie Ukraina wejdzie do sojuszu. Takie są właśnie ambicje władz w Kijowie, ale przeciwna temu jest Rosja. Najpierw na konferencji prasowej Jens Stoltenberg odpowiadał na pytania o przyszłość Ukrainy. Sojusznicy w NATO zgodzili się, że Ukraina stanie się członkiem naszego sojuszu, ale w dłuższej perspektywie. A później szef NATO na szczycie nordyckich partii socjaldemokratycznych w przygotowanym wcześniej przemówieniu podkreślał: musimy przerwać cykl rosyjskiej agresji, to znaczy musimy umożliwić Ukrainie odstraszanie i obronę przed przyszłą agresją. Musimy wprowadzić długoterminowe rozwiązania dla bezpieczeństwa Ukrainy, bo jej przyszłość jest w euroatlantyckiej rodzinie. To kolejny jasny sygnał wysłany do Rosji, że w sprawie rozszerzenia NATO nie ma prawa weta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amfutbolista Marcin Oleksy wrócił do kraju z Paryża, gdzie w poniedziałek podczas gali FIFA The Best dostał nagrodę za najpiękniejszą bramkę roku. A zawodnik warty Poznań i reprezentacji Polski wierzy, że jego sukces będzie inspiracją dla innych. Myślę, że ta rzesza zawodników się powiększy. Nawet nie z piłki futbolowej, ale myślę, że dzieci zaczną wchodzić coraz bardziej na boisko, przychodzić do klubów, bo takich zawodników też potrzebujemy, żeby mieć następców Lewandowskiego i myślę, że jestem takim dla nich też motorem napędowym, że jeżeli ja potrafię zrobić takie coś o kulach, to oni na nogach mogą wytrenować i zrobić takie rzeczy. Najlepszym zawodnikiem minionego roku został Argentyńczyk Leo Messi. Mamy wiosnę. Na razie meteorologiczną. Na klimatyczną, czyli termiczną wiosnę trzeba będzie trochę poczekać, ponieważ średnia dobowa temperatura powietrza jeszcze nie mieści się w przedziale od 5 do 15 stopni. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski zapowiada, że pierwsza połowa marca będzie zimna. Można powiedzieć, zimowa aura na początku marca dotrze do Polski. Jeszcze pojawią się opady śniegu, jeszcze będzie mróz. To tutaj świadczy, że no nie powinniśmy chować gdzieś głęboko naszych ubrań tych zimowych, ciepłej czapki, szalika czy rękawic. One jeszcze się przydadzą. Druga część marca ma być cieplejsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rzutem na taśmę. Krzysztof uratował sytuację, dodając, że będzie ciepło, proszę Państwa, w marcu, no bo początek taki bym powiedział trochę mroźny i chłodny. Dzisiaj na termometrach nie najlepiej. Na północy możliwy słaby deszcz i mrzawka, rano na Mazowszu lokalne opady marznące, powodujące gołoleć. W północnej połowie kraju początkowo mgła z widzialnością do 200 metrów. Temperatura dzisiaj od 2 na wschodzie do 7 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. No tak, na tę prawdziwą wiosnę to jeszcze trochę trzeba poczekać, no, prawda? Na takie gorące lato jeszcze też chwilę. Teoretycznie zaczyna się 21 marca, no. Także... No i co my z tym zrobimy? Astronomiczna 20 marca. Szkoda, że nie mamy takiego kalendarza, na którym przesuwa się te okienka, bo byśmy sobie od razu przesunęli. No, czy bym się lepiej poczuł? Jeżeli chodzi o kalendarze, to najbardziej mi te kalendarze z czekoladkami pasują zawsze. No, to też trzeba poczekać. Endorfinki podskakują. A ja mam jeszcze inne rozwiązanie, żebyśmy od razu przeskoczyli do letnich temperatur. Jest pan na to gotowy? O, będzie pan teraz czuł to. Chłopaki grają z Red Hot Chili Peppers. Takie kalifornijskie, piękne, ciepłe ballady. Poznaję. No. Pikantnie będzie. 6 minut po 7. Radek Nałęcz i Karol Gnat. Witamy Państwa w drugiej godzinie Pory na Trójkę. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barrow, I'll liberate the style of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Dzięki, Małgosiu! I to jest, prawda? To jest to koleżeństwo. Proszę prawda? Państwa, jak tak dobrze jest, być jest wśród spirit. Dobrych ludzi, naprawdę. Oczywiście. Radość, miłość, uprzejmość, jak tu jest fajnie, robimy sobie kawkę, rozmawiamy. No, tego Państwu życzę dzisiaj w pracy. Można. Nie, Maciek, tego nie powtórzę. No, 12 minut po 7, pora na trójkę. Proszę Państwa, dzisiaj o absurdach mówimy z uśmiechem na twarzy. Absurdy. Bo ich nie brakuje, tak, prawda? Towarzyszą nam na każdym kroku, nie brakuje ich także w sporcie i o tych najdziwniejszych i właściwie najbardziej absurdalnych dyscyplinach sportowych opowie Państwu Mateusz Warianka. Chyba najbardziej absurdalnym i przy tym niebezpiecznym sportem jest cheese rolling. Zasady są proste. Sędzia wypuszcza okrągły 4-kilogramowy ser ze stromego i długiego na 200 jardów zbocza. Chwilę później grupa śmiałków rusza za nim w pościg, głównie bezwładnie spadając i turlając się po ziemi. Wygrywa ten, który pierwszy dogoni ser. Najlepiej klimat tego sportu oddaje artykuł w jednej z australijskich gazet. Przeczytamy tam, że cheese rolling to taka impreza, w której grupa ludzi biegnie za serem ze stromej góry na dół, a tam jest pakowana do karetek i odwożona do szpitala. Jest w tym trochę racji, bo lista urazów, z jakimi zmagają się zawodnicy, jest długa. Najprzyjemniejsze przy tym mogą być złamane kości i ewentualnie przemieszczony bark. Zdarzają się też mniejsze urazy. Kiedyś mój kolega Luke uderzył o ziemię, odbił się i przeleciał jakieś 3 metry nad ziemią, a później odbił się tak z 7-8 razy. To go znokautowało, miał wstrząśnienie mózgu, jego twarz spuchła, jakby wsadził ją do gniazda os, ale to i tak nie było nic poważnego. Mówił jeden z uczestników. Impreza co roku z przerwami odbywa się w niewielkim mieście Gloucester. Władze miasta wielokrotnie próbowały zakazać organizacji tej imprezy, ale na razie bezskutecznie. Tradycja zwyciężyła. Nieco bezpieczniejszym, a równie ciekawym sportem jest noszenie żon. Oficjalnie sport nazywa się Eukonkanto. Wywodzi się z Finlandii. W mistrzostwach biorą udział małżeństwa. Mężowie biorą swoje żony na barki i ścigają się, omijające wiele przeszkód. Każdy wyścig zaczyna się od wskoczenia do wody. Jeżeli żona nie utonie, to już połowa sukcesu. No właśnie, a jaką rolę w tym sporcie odgrywają kobiety i co właściwie robią? Nic. Po prostu staramy się jeść trochę mniej, żeby mniej ważyć. Później liczymy tylko na to, że nasi mężowie nas nie upuszczą. Mężowie trzymają swoje żony na ramionach do góry nogami na plecach. To tak zwana winda strażacka. A co jest nagrodą? Zwycięska para otrzymuje tyle litrów piwa, ile waży żona. Kolejnym sportem cieszącym się dużym zainteresowaniem, szczególnie w Wielkiej Brytanii, jest Quidditch, czyli słynna gra z Harry'ego Pottera. Fani tej serii postanowili przełożyć fikcyjne zasady na rzeczywistość i tak powstał sport, w którym uczestnicy trzymają między nogami miotły. Zasady są takie same jak w książce, a gra przypomina popularnego zbijaka. W każdej drużynie mamy na boisku 6 osób. Na początku jest to obrońca, 3 ścigających i 2 pałkarzy. Wiadomo, obrońca musi dopilnować, żeby kafel nie wpadł między jego bramki, które stanowią 3 pętle. Ścigający próbują te punkty zdobyć i grają kaflem. Przyjmują piłkę od innych ścigających z przeciwnej drużyny. Natomiast pałkarze, ich zadaniem jest strącić przeciwników z miotły, używając tłuczków. Wyjaśnia Jakub Siemiątkowski, zawodnik Quidditcha. To były najbardziej ekstremalne przykłady nietypowych sportów, ale nie jedyne. Jest przecież jeszcze piłka nożna na rowerach, podwodny hokej, boks z przerwami na grę w szachy między rundami, czy wyścigi na strusie. Jest też po prostu piłka nożna. Po prostu najzwyczajniej. Najzwyczajniej 22 piłka nożna. Facetów uganiających się za piłką. No, ale jest to jakoś fascynujące. Chociaż też nie tylko facetów już przecież. Ale bardzo mi się podobała rola pałkarza. Ty pałkarzu jeden, prawda? A cheese rolling jednak? To toczenie sera? No cheese rolling, no super. No to jest takie widowiskowe, nie? Tak, a na samym dole przygotowane, przecięte dwie bułeczki. Jazda na sankach też jest taka, wie pan, nie? Ja bardzo lubię w tych bobslejach, w tych torach, jak oni się tak ześlizgują. To pytamy o te absurdy. A w gamingu, a w grach są jakieś absurdy? A to jakieś bugi, pytanie. Jakieś takie rzeczy, które się przydarzają? Easter eggi tak zwane, czyli takie zaszyte przez twórców sceny nawiązujące na przykład do innych gier albo do filmów. A to są takie pstryczki, czy to raczej jakiś taki cytat z innej gry? Na przykład plakat filmowy, który można znaleźć. Albo jakiś inny żart, który twórca zostawia po to, żeby ktoś to kiedyś odkrył. Większość jest nieodkryta, ale po latach na przykład okazuje się, że któryś z graczy trafia na niespodziankę. A zdarzyło się panu kiedyś tak zabugować się w jakiejś grze, z której nie mógł pan wyjść? Programu nie starczy, żeby o tych bugach, tak zwanych bugach opowiadać. Dokładnie tak. Ale tak, zdecydowanie. To o tym też moglibyśmy opowiedzieć i myślę, że jeszcze będzie okazja. No to zróbmy o tym program kiedyś. A zróbmy. O najciekawszych bugach w grach pozapraszamy tutaj gości, niech opowiadają. Czekamy na państwa bugi. 2 dwójki, 7 trójek. Absurdy dzisiaj. Mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, chwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie przemie. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie przemie. Nie wiem, nie wiem. Nabierają uroku dziewczęta, zmysłowe i piękne. Ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, a w duszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze. Anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Powiedz mi, a co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie drzemie. Nie wiem, nie wiem. Błyszczą kolory tęczy, a woda jak perła przejrzysta. Karuzela marzenia kręci, a ogień wypala kryształ. W słońcu serce uderza do głowy, pulsuje w gorącym deszczu. Usta jak róża o smaku malinowym. Anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon. Powiedz mi, a co się ze mną dzieje? A powiedz mi, co 20 minut po godzinie 7. Jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, prawda? A przeglądam teraz przepisy unijne i tutaj sporo tych demonów i aniołów. Ależ pan dotknął tematu. Które, nawiązując do tytułu utworu. No i co tam wymyślili? Unia Europejska stworzyła przepis dotyczący zmywania. Mhm. Od placówek prowadzących żywienie zbiorowe wymaga się między innymi notowania temperatury wody, godziny mycia, a także informacji, co się zmywało i czym. No to jest potrzebne ludziom. No to trzeba prowadzić takie statystyki. Potem można wrócić do tych statystyk po latach, prawda? Tylko ten, który zmywa, to ma problem, bo to mokre dłonie, wszystko ten papier to się kleje i nie da się podpisać. Nie da się podpisać. Długopis się rozmazuje. O matko. Dobrze, do tych unijnych przepisów jeszcze wrócimy, tych zabawnych, a tymczasem państwa telefony. W naszej klatce schodowej od jakiegoś czasu są wywieszane informacje odnośnie promocja na drzwi wejściowe i zewnętrzne. Bardzo nas to denerwuje, lokatorów, a zwłaszcza emerytów i rencistów, bo tam jest też i promocja dla nas. Kiedy ja sprawdziłem te drzwi w internecie, to te ceny, co oni proponują, to po prostu są z kosmosu. Nie ma żadnej promocji, czyli nabijają po prostu klienta w butelkę. No tak, no. W tych bardziej czasach zamożniejszy klient, to trzeba mu zrobić większą promocję. Klient bogatszy, prawda? Bogatszy podjechał klient, maluchem, no. Tak jest. A to bardzo ciekawe jest, prawda? Założenie, że ludzie nie mają internetu. Oferujemy państwu promocję. Drzwi dwa razy droższe. Tak jest, no ale z drugiej strony może to jest wykorzystanie naszego po prostu lenistwa, no bo przeganiać. Przeczytać kartkę wygodniej, łatwiej niż szukać potem. Przeganiać tych oszustów jednych, zrywać takie kartki. Ale na szczęście słuchacz czujny, proszę się kierować. Brawo, brawo, czujność i uważność to jest to. To pan Marek w takim razie. Absurdy w życiu są niezbędne. To one wprawiają nas w radosny nastrój. Dbajmy o to, aby były z nami jak najdłużej, bo przestrzega satyryk poniedzielski. Jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. O, panie Marku, nie wiemy, jak to skomentować, no. Pan Marek to zawsze celnie i w punkt. Dziękujemy bardzo za ten poranny felieton ze Śląska. A jak skomentować kolejny telefon? Pewnej niedzieli byłem świadkiem, gdzie na otwartej procesji pojawiły się dziki. Locha z małymi i tam duży dzik, tatuś. I no, zawołano policję, ponieważ to był otwarty teren. Ludzie chodzili do kościoła gdzieś tam obok. Przyjechała policja i wyszedł właściciel tej posesji i tak pilnował, żeby te dziki tam nie weszły gdzieś do domu. No i policjant się pyta, czy to pańska posesja. No moja posesja. Te dziki są na pańskiej posesji, tak? No tak. A czy to są pańskie dziki? Słuchaj, ale widzę, że policja tutaj odgrywa jakąś rolę. No, jakieś pytania, czy umie pan rozpoznać węgiel, czy to są pańskie dziki? Tu się od razu przypomina ten słynny mandat za zaniemanie świateł. Dwie dwójki, siedem trójek. Może państwo dostali jakiś taki ciekawy mandat. No to wróćmy jeszcze do przepisów unijnych. Brukiew to nie rzepa, ale nie zawsze. Unia Europejska postanowiła wyjaśnić różnicę pomiędzy rzepą a brukwią. Przede wszystkim stwierdziła, że oba warzywa są różne. Jeżeli jednak brukiew wchodzi w skład pieroga konwalijskiego, to może być oznaczona jako rzepa. We wszystkich pozostałych przypadkach rzepa to rzepa, a brukiew to brukiew. No to teraz pod nóżkę. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Szukamy tego słońca i to słońce na szczęście się pojawia, bo dzisiaj rozpogodzenie, o tym mówią synoptycy, 24 minuty po 7. Okay. zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. 350 miliardów złotych dla Polski przeznaczymy między innymi na infrastrukturę i ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia, nowoczesną gospodarkę, rozwój społeczny i edukację, cyfrową transformację, wsparcie dla Polski Wschodniej, rybołówstwa i najuboższych oraz silny rozwój województw. Wszyscy skorzystamy z funduszy europejskich. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Sprawdzamy ponownie sytuację na drogach. Jest z nami Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Są jakieś utrudnienia? Między innymi w Wielkopolsce na ekspresowej piątce na trasie Rawicz-Leszno w pobliżu Rydzyny. Tam popsute auto ciężarowe blokuje jeden pas w kierunku Leszna. To 23 słupek ekspresowej piątki. Służby przewidują, że po godzinie 8 uda się trasę S5 w tym miejscu w Rydzynie udrożnić. Uwaga, na spore korki w Warszawie i w okolicach postać trzeba na S8 przed węzłem Mącka w kierunku Łodzi i na Krajowej Siódemce między Łomiankami a Stołecznymi Młocinami. Sprawdzamy też sytuację na Śląsku. Spowolnienia są między Sosnowcem a Katowicami. Chodzi o drogę S86 i korek w kierunku Katowic. Na S1 w kierunku Wojkowic Kościelnych na wysokości Dąbrowy też musimy postać. Jeszcze kilka słów o warunkach jazdy. Jak informują drogowcy, wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na nich pracuje ponad 200 samochodów do zimowego utrzymania. Uważać trzeba jednak na mgłę na terenie Pomorza Zachodniego, a także w Małopolsce i na Podkarpaciu. Radio Nawigator Trójki. Kolejny raport za niecałą godzinę, teraz 7.30, czyli skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyplewski. Były minister skarbu i sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński trafi do tymczasowego aresztu. Sąd rejonowy Katowice Wschód przychylił się do wniosku prokuratury o areszt w związku z obawą matactwa, mówi Tomasz Tadla ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Sąd rozpoznał wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie, w pełni ten wniosek zaakceptował, podzielił wszystkie nasze argumenty i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni. Śledczy postawili Włodzimierzowi Karpińskiemu zarzut przyjęcia prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Warszawy. Obrońca zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarza Warszawy. Zakupy broni dokonywane są po to, by nasz kraj nie musiał walczyć, mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezydent Andrzej Duda. Jak wyjaśnił, w ten sposób potencjalny agresor jest odstraszany tak, że nie będzie mu się opłacało nas zaatakować. To jest paradoks, wydajesz miliardy na uzbrojenie po to, żebyś nie musiał walczyć, podkreślił prezydent, odnosząc się do pytania o zakup Heimarsów, czołgów Abrams i K2 czy myśliwców F-35. Poszerzenie NATO o kraje skandynawskie znacznie wzmocni sojusz, przekonuje premier Finlandii. Sanna Marin rozmawiała w Helsinkach z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem, który zapewnił, że rozszerzenie sojuszu o Finlandię i Szwecję to priorytet. Szefowa fińskiego rządu podkreślała, że przyjęcie państw skandynawskich zapewni im bezpieczeństwo, podobnie jak całemu NATO. Powód, dla którego zdecydowaliśmy się dołączyć do NATO, jest bardzo prosty. NATO jest jedynym sojuszem, którego Rosja nie zdecyduje się naruszyć. I to było pytanie, które sobie sami zadawaliśmy, gdy Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę. W fińskim parlamencie rozpoczęły się już procedury ratyfikacyjne, mimo że nie wszyscy członkowie NATO zatwierdzili rozszerzenie. Z 30 krajów członkowskich dokumentów akcesyjnych nie ratyfikowały dwa – Turcja i Węgry. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ceny biletów PKP Intercity wróciły dziś do poziomu sprzed podwyżek wprowadzonych w styczniu. Opłaty za przejazd pociągami Pendolino spadły o ponad 15%, a bilety najtańszych połączeń Intercity i TLK są tańsze o mniej więcej 11%. W połowie marca z kolei obniżki cen gazu odczują piekarnie, cukiernie i małe zakłady. Orlen obniży cenę tego surowca do 353 zł za megawattogodzinę. Koncern rekomenduje też rekordową dywidendę z ubiegłorocznego zysku 5 zł i 50 na każdą akcję. W 2022 roku cała grupa wypracowała 21,5 miliarda złotych zysku netto. Część z tych pieniędzy ma trafić właśnie do akcjonariuszy, mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To jest 6,4 mld. Połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa. Firma musi patrzeć na rozwój krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy. I takie same musi mieć podejście do akcjonariuszy, by była firmą atrakcyjną. Zgodnie z aktualizacją strategii Grupa Orlen do roku 2030 przeznaczy na inwestycje około 320 miliardów złotych. Wczoraj na warszawskiej giełdzie akcje spółki zyskały blisko 6%. Bez większych zmian i zaskoczeń GUS potwierdził szybki szacunek PKB. W czwartym kwartale ubiegłego roku rozwijaliśmy się w tempie 2%, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane wskazują na hamowanie polskiej gospodarki. To efekt podnoszenia stóp procentowych oraz niższej koniunktury w strefie euro. Słabsza sytuacja gospodarcza utrzyma się także w tym roku. Prognozy wskazują, że możemy liczyć na około 1% wzrostu, czyli zauważalnie słabiej niż w poprzednich latach. Wzrost gospodarczy napędzają obecnie przede wszystkim inwestycje, słabsza jest konsumpcja. Dziś w życie wchodzą przepisy, które mają ułatwić realizację inwestycji mieszkaniowych w formule kooperatywy. Zmieniają się też zasady korzystania z gwarancji BGK i spłat rodzinnych w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego. Dolar kosztuje 4 zł 44 grosze, euro 4,70, frank szwajcarski 4,72, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 34 grosze. Ciężko w to uwierzyć, wyglądając przez okno, bo tutaj pięknie. No, myśliwiecki. Myślałem, że ciężko uwierzyć we franka szwajcarskiego. Ja sobie tak pomyślałem, że na przykład kiedyś w serwisach ekonomicznych, żeby na przykład nasi koledzy i koleżanki podawali cenę wartości sera szwajcarskiego, ani franka. Nie? Tak dla absurdu po prostu. Tak, żeby przeliczyć sobie. No. Dla zabawy. Bo dzisiaj szukamy tych absurdów. Tu dolar, a tu ser spory. Szwajcarski dzisiaj w cenie takiej. Zgadza się. Więc ciężko w to uwierzyć, ale podobno środa upłynie nam pod znakiem chmur, chociaż mogą faktycznie pojawić się przejaśnienia. Na północy lokalnie możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na wschodzie, 4-5 w centrum do 6-7 na zachodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich od minus 1 do plus 1. Wiatr przeważnie słaby, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 24 minuty i będzie godzina 7. Ja to myślę, że pan to trochę straszy, wie pan, z tą pogodą, bo słyszałem, że w Tarnowie, tak przynajmniej donoszą nam słuchacze, pogoda dzisiaj przepiękna. Państwo szukacie słońca. Zatem ogłaszam wszem i wobec, że w Tarnowie jest przepiękne słońce. Zapraszam. No to jedziemy. Poczekaj, w takim razie. To ja nie wiem, czy Sylwia mnie teraz wprowadza w błąd, że co powiedziałem, że 8, czy że dochodzi 7, że za 24 minuty 7, to już 8. No tak, tak, nie można, rzeczywiście. Nie można, bo to wiesz ile osób teraz tak zdenerwowało, tak? Zadrżało, bo to wow. Przecież do roboty trzeba 24 minuty do 8. Odbieralibyśmy sobie godzinę roboty. No nie, no to ja się wycofuję w ogóle. 20, za chwilę 3 minuty do godziny 8 nam pozostanie. No, dzięki Sylwia, bardzo ci dziękuję. 2 2 7 3 jak pytamy dzisiaj o absurdy państwa, mogą być prywatne, mogą być zawodowe, mogą być jakieś jeszcze sąsiedzkie. Tak jest, bo te lokatorskie oczywiście też się pojawiły. Mogą być dziwne mandaty. Albo dziwne na przykład jakieś życzenia. Anonce, kiedyś ogłoszenia o pracę. O, to my się za chwilę ogłoszeniom przyjrzymy, tym, które pojawiły się w Krakowie. Tam podobno dziwactwa wystąpiły, jeśli chodzi o ogłoszenia w pracy. Ale na razie zostawmy sobie to na chwilkę. Co, Mando Diao zagramy? Ruszymy się trochę. No dobrze, to przypominamy numer 2 2 7 3. Mail do nas poranotrzymałpa@polskieradio.pl, a my robimy głośniej i zapraszamy was do tańca. Spędzili nas do 8, poranku, no. Żeby nie było. No do właśnie, 8, właśnie, właśnie. Ósma, powtarzamy, jest ósma. Jest taka będzie sytuacja, 8. Że siada pan w fotelu, no, robi pan sobie kawę, otwiera pan gazetę, czuję, a tam to jest ogłoszenie o pracę. I czyta pan w tym ogłoszeniu, że to jest eksplorowanie najbardziej tajemniczych i mało uczęszczanych zakątków Krakowa. Proszę pana, to jest eksplozja wyobraźni. Albo, że nielimitowana możliwość obcowania z obiektami wpisanymi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No, nie jeden chciałby obcować z takimi obiektami, co prawda musiałby aktualizować listę Światowego Dziedzictwa UNESCO o jakieś tam inne pozycje, no jeśli ale tego mało, z nimi. Bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Niewerbalny i fizyczny. Naprawdę ktoś tak napisał? A w zamian ciągłe wyzwania związane z opuszczaniem własnej strefy komfortu. O, i to jest fajne. Jak człowiek opuszcza własną strefę komfortu, no to nie może się nudzić, no. Więcej o rekrutacji na http://strażmiejska.kraków.pl. A, czyli jednak, to z Krakowa. No dobrze, pozdrawiamy państwa bardzo. Takie ogłoszenie o pracę. I taką pracę to ja rozumiem. Zero nudy, opuszczaj własną strefę komfortu. My opuszczamy na chwilę własną strefę komfortu w związku z tym, że musimy oddać czas antenowy naszym kolegom z redakcji. Musimy oddać Darkowi co Darka, prawda? Tak, już jutro w Stambule ruszą 37. halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, donosi Dariusz Urbanowicz. Przetrzebiona kontuzjami reprezentacja Polski jest już na miejscu. Wystartuje 16 kobiet i 11 mężczyzn. Listę startową biało-czerwonych prześledził owy wspomniany Darek Urbanowicz. Wiadomo, że priorytetem są Mistrzostwa Świata na otwartym stadionie, te latem w Budapeszcie. Tymczasem taka sytuacja nie miała miejsca od 23 lat. Jeszcze niedawno nasze sztafety 4x400 metrów wiodły prym, ba, biły nawet rekordy świata. A teraz jedynym Polakiem na dwa okrążenia będzie Kajetan Duszyński, mistrz olimpijski w biegu rozstawnym 4x400 metrów z Tokio. Myślę, że przy dobrych biegach, takich może, w których czułbym większą rywalizację, jestem w stanie jeszcze poprawić te rekordy życiowe, tak? Także tam jest bardzo ciasno. Obecnie mój rekord tam daje mi gdzieś, powiedzmy, połowę stawki, ale to już jest wystarczające, żeby nie dostać tego pierwszego czy drugiego toru. Tylko to są na razie takie suche predykcje. Wszystko się tak naprawdę okaże podczas mistrzostw. Staram się tego tak nie analizować, już nie kalkulować, tylko po prostu będę reagował na to, co się będzie działo podczas tych mistrzostw. Na starcie w Stambule zabraknie również naszych czołowych zawodniczek, które mogłyby stanowić podporę zarówno biegu rozstawnego, jak również w rywalizacji indywidualnej. Świeżo upieczonej rekordzistki Polski Natalii Kaczmarek oraz tej, której Natalia odebrała rekord, Justyny Święty-Ersetic oraz Małgorzaty Hołub-Kowalik czy Iggy Baumgarn-Witan. Honoru na 400 metrów broniła będzie Anna Kiełbasińska, której tradycyjnie optymizmu nie brakuje. Na tą imprezę się głównie szykowałam i o tym mówiłam też otwarcie. Liczę na to, że ta forma faktycznie też już na Mistrzostwach Polski czułam, że rośnie, że jest łatwiej biegać. Teraz też po Mistrzostwach Polski zrobiłam dwa bardzo mocne treningi. Dzisiaj jeszcze jestem zmęczona, ale mam parę dni i liczę na to, że odsapnę i że te wszystkie procesy fajnie zajdą i będzie fajnie. No, ja nie ukrywam, że ja chcę korzystać z każdej możliwości, jaka mi się nadarza w tej mojej karierze sportowej i wykorzystywać to wszystko jak najlepiej mogę, no bo tutaj już raczej jest końcówka, a nie początek i nie mogę sobie mówić, dobra, za 10 lat to zrobię, tylko dzisiaj jest ten czas, który trzeba wykorzystać i podchodzę do tego bardzo poważnie. Inni wielcy nieobecni to płotkarka Pia Skrzyszowska, kulomiot Konrad Bukowiecki. Na kogo możemy zatem liczyć, jeśli nie na szybkobiegaczkę Ewę Swobodę, wieloboistkę Adriannę Sułek, może na 800-metrowca Mateusza Borkowskiego, ale przede wszystkim na niespodzianki. Pierwsze emocje medalowe w piątek w programie Finały na 60 i wieloboju kobiet oraz pchnięcia kulą mężczyzn z Michałem Haratykiem. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy pięknie. Panie redaktorze, ja przeglądam dalej jeszcze te ogłoszenia o pracę. Bardzo mnie to zainteresowało i tutaj znalazłem szlifowanie umiejętności lingwistycznych podczas patrolowania centrum miasta. To jest bardzo jedno to ogłoszenie o pracę, a drugie to wysokość pensji. Tutaj też zdarzają się absurdy, prawda? My też będziemy szlifowali zaraz umiejętności lingwistyczne z grupą Wilki. Na Woje. Nowy świat, który nie będzie miał już wad. Nazywam się Na Woje. Zniknął troski, ogień z nas, zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się nawłaje, nazywam się nawłaje, nazywam się nawłaje, nawłaje, nawłaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się Na Woje. Nazywam się Na Woje. Nazywam się Na Woje. Na Woje. Na Woje. To na fłaje to mi się z czymś innym jakoś tak skojarzyło. Na fłaje, na fłaje. Na fłaje, fłaje. Wilki. Gra. No to teraz jeszcze zaproszenie do tego, żebyście państwo zajrzeli na naszą trójkową stronę. Tam jest lista przebojów trójki, tam można głosować do godziny 12 w piątek. A na miejscu pierwszym, proszę bardzo, tak pięknie brzmiało w zeszłym tygodniu i zobaczymy, być może ze sprawą państwa głosów obronią swoją pozycję. To grupa Depeche Mode w utworze Ghost Again. Przebojów trójki, Depeche Mode Ghosts Again, miejsce pierwsze, no i głosujemy na stronie. A teraz Tomasz Łysiak, czas na Pan Tałyka i Pan Tałyk. Dzisiaj opowie państwu o Pacanowie, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście kują tam kozy. Już teraz zapraszamy na felieton. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Któż z nas nie zna początku słynnej bajki komiksowej opracowanej przez Kornela Makuszyńskiego i rysownika Mariana Walentynowicza? Wielu z nas może nawet myśleć, że to Makuszyński na potrzeby tej właśnie historyjki wymyślił całą tę historię, tę sprawę Pacanowa, w którym kowale kują kozy.